็จะไปคิดถึงขาลาเพศนะให้ตัดสินใจให้มันดีโลกอันนี้มันทุกข์มันวุ่นวายมันเบียดเบียนกันแย่งชิงกันทำมาหาเลี้ยงชีพมันจึงเป็นเหตุให้คนนั้นประพฤติผิดศีลผิดธรรมไปมากมายก็เนื่องมาแต่คนมันมีจำนวนมากคนมีจำนวนมากส่วนมากก็เป็นผู้มีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณมีความกำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละมันจึงได้แสวงหากามคุณเหล่านี้ต่างคนเราแสวงหามันก็ไปขัดแย่งกันเข้าเมื่อขัดแย่งกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นอันนี้ก็เบียดเบียนกันทำทุกข์ให้แก่กันให้พากันพิจารณาดูไม่ว่าแม่ชีแม่ขาวไม่ว่าภิกษุสามเณรก็มีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าการบวชอยู่นี่นะความทุกข์มันเบาลงกลัวครองเรือนต้องให้เทียบกันดูอย่างนั้นมันจึงรู้ได้มันจึงมีใจมั่นอยู่ในพรหมจรรย์การเป็นนักบวชนี่เป็นมีทุกข์เบาลงอย่างไรก็มันเบาภาระลงไปเพราะว่าการอยู่ครองเรือนมันต้องสร้างบ้านสร้างเรือนอันต้องขนขวายสะสมอะไรท่องอะไรสารพัดไม่สะสมก็ไม่ได้ทีนี้เพราะชีวิตมันเป็นอยู่กับของเหล่านั้นดังนั้นแหละมันจึงเป็นทุกข์หลายกว่านักบวชอันนักบวชนี่เรียกว่าสละทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วความมักใหญ่ไฟสูงก็ไม่เอาความปรารถนาความร่ำรวยก็ไม่เอาเนี่ยท่านนะความรักสวยรักงามก็รักสวยรักงามแล้วหาเครื่องประดับประดาหาเครื่องตกแต่งร่างกายอันนี้สารพัดก็ไม่เอาเนี่ยมันก็ปลงภาระอันหนักกันลงได้เยอะแยะเลยการเป็นนักบวชเป็นงั้นนั่นแหละพากันพิจารณาให้มันเห็นการที่ผู้ที่ดิ้นรนไปแสวงหาความสุขในกามคุณมันก็ได้อยู่หรอกความสุขมีอยู่บ้างแต่มันสุขชั่วคราวหนึ่งผู้มีปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข์ให้พี่นาดูให้มันเห็นผู้ที่ไม่พี่นาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เบื่อหน่ายดังนั้นการเป็นนักบวชนี่นะต้องเป็นผู้มีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกต้องมีเหตุมีผลปรากฏในใจเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมจักขปวัตตนสูตรนั่นความผูกพันอยู่ในกามคุณเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ คันเมื่อไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์หมายความว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ครองเรือนก็พระองค์แสดงไว้อย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงเมื่อปัญญาชนมาพิจารณาดูแล้วก็ย่อมเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั่นเป็นผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุมีผลเมื่อยังหนุ่มยังแน่นอยู่มันก็หลงก็เมาไปเป็นธรรมดามันก็เมาไปตามสมมุตินิยมของโลกเพราะยังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องหมุนไปตามโลกเป็นธรรมดาปฏิผู้มีบุญวาสนาบารมีเมื่อบุญบารมีมากระตุ้นเตือนใจก็บันดาลให้ได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงได้รู้ซึ่งในคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้ความว่าการที่จะอยู่ในบ้านในเรือนนี้ไปจนล้มจนตายมันก็มีแต่ทุกข์อ้าวลูกหลานกระทำในสิ่งที่ไม่พออกพอใจลูกหลานกระทำชั่วช้าเร็วซ้ำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าเมื่อลูกหลานทำไม่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ปล่อยพ่อแม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราพิจารณาดูหลายเรื่องหลายราวเข้ามาใส่กันแล้วมันน่าเบื่อนั่นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสละบ้านเรือนออกบวชก็เพราะท่านมีปัญญาท่านพิจารณาเห็นเหตุผลในการอยู่ครองเรือนว่ามันมีแต่ทุกข์หลายกว่าสุขเมื่อเอาบวกลบคูณหารกันดูแล้วดังนั้นพวกเราที่มาได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วจึงสมควรที่จะมีความคิดอันสุขุมลุ่มลึกอย่าไปคิดเห็นแต่ตื้นตื้นไปเห็นคิดเห็นแต่ตื้นตื้นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ให้ถือเอาว่าที่ล่วงมาแล้วนั้นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเป็นบทสอนให้รู้ว่าถ้าจะผูกพันอยู่ในกามคุณเช่นนี้แล้วก็จะไม่พ้นทุกข์สักทีเกิดมาชาติใดพบใดก็จะมาผูกพันซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เอ้าไปผูกพันซึ่งกันและกันแล้วไอ้ทำชั่วก็พร้อมเพียงกันทำชั่วลงไปทำดีก็พร้อมกันทำดีบัดนี้เมื่อได้เสวยผลก็เอาเหมือนกันได้เสวยทุกข์เหมือนกันเสวยสุขเหมือนกันแล้วสุขทุกข์เหล่านี้มันก็เป็นบ่วงคล้องจิตใจให้ติดอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งแทงตลอดความเป็นมาของสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัส ภาสิตวัตทุกขาชาติปูนับปูนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์มากพระองค์เจ้าจึงสรุปลงอย่างนี้แล้วจึงตรัสเป็นภาสิตที่ไว้ดังนั้นเนี่ยเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็ลองพิจารณาดูสิมันจริงอย่างที่พระองค์ตรัสไว้หรือไม่ถ้าผู้ใดไม่พิจารณาอย่างนี้นี่มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกอันนี้เรื่องมันนะเพราะบางทีมันก็ไปพิจารณาเห็นแต่แง่ความสุขความไม่มีโรคเบียดเบียนร่างกายสมบูรณ์กินได้นอนหลับเท่านี้แล้วก็ถือว่าตนมีความสุขเมื่อไปติดความสุขอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เพลินไปเรื่อยแล้ววันนี้นะนึกว่าตนมีกำลังวังชาสามารถที่จะแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์มันก็ไปอย่างนั้นแหละดังนั้นการทำความเพียรจึงชื่อว่าผู้ทำความเพียรนะจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพอประมาณนอนพอประมาณเหลือเวลาไว้ทำความเพียรเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจคิดว่าไม่เห็นว่าไปหน้ามาหลังอะไรนั่งภาวนาก็แค่นั้นแหละนั่งไปใจก็สงบลงก็อยู่แค่นั้นไม่เห็นได้อะไรนี่คนส่วนมากมักจะไปจนมุมอยู่ตรงนี้แต่แล้วต้องนั่งภาวนาต้องให้นานๆดูสิบะนี่ถ้าถือว่าตนนั้นมีจิตใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอย่างนี้นะแล้วลองนั่งภาวนาให้นานๆไปกว่านั้นมันนั่งไปนานๆไปมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วจิตใจเป็นยังไงบะนี่จิตใจจะรู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเป็นขึ้นมานั้นไหมต้องสังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าหากว่ามันไม่รู้เท่ามันก็จิตใจนี่ก็วุ่นวายแล้วเดือดร้อนแม่เจ็บเหลือเกินปวดเหลือเกินไม่มีอุบายที่จะสอนจิตตัวเองให้รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นนั่นแหละถ้าใครนั่งภาวนาแล้วมันเฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละลองปฏิบัติตามที่แนะนำนี่ลองดูเดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาแล้ววันนี้นะเมื่อเห็นทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนน่ะนี้แหละขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่รวมเรียกร่างกายจิตใจอันนี้นะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะรู้ไหมมันเป็นทุกข์ถ้าหากว่าร่างกายนี่มันเที่ยงเรานั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนานปันใดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขึ้นมาร้อนขึ้นมาหนาวขึ้นมาอะไรสารพัดแต่มันจะแปรปวนไปนี่เราก็รู้สิวันนี้นะนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายถ้าจิตใจวันไหวตามร่างกายนั้นก็รู้ลักษณะอาการของความไม่เที่ยงของจิตเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อาการที่จิตวันไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าจิตเป็นทุกข์การที่ร่างกายแปรผันวันไหวไปมานั่นแหละชื่อว่าร่างกายเป็นทุกข์ แต่ทุกลักษณะของร่างกายมันถ้าเป็นได้เพียงลักษณะอาการเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เสวยทุกนั้นจิตต่างหากเป็นผู้เสวยทุกนั้นเราต้องแยกออกจากการดูอย่างนี้ดังนั้นร่างกายนี้ถึงจะมันจะวิบัติแปรปรวนยังไงถ้าจิตรู้เท่าคงวางตามสภาพจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นมีแต่ร่างกายอย่างเดียวแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจนี่แหละการปฏิบัติธรรมเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็พยายามให้ทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วก็สอนจิตให้รู้เท่าทุกข์นั้นจริงอยู่บางคนไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้นอนหลับนั่งภาวนาไปมันก็เฉยๆไปไม่เห็นทุกข์เห็นภัยอะไรอันนั้นแหละเราต้องนั่งให้นานๆเมื่อนั่งไปนานๆแล้วมันก็เห็นทุกข์แล้ววันนี้นะมันก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เห็นได้เลยวันนี้นะมันเป็นงั้นเพราะมันเห็นได้อย่างนี้ทำไงอ่ะเอาก็เมื่อมันรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเดือดร้อนกับมันก็ปล่อยให้มันแปรผันไปตามเรื่องของมันจิตก็เป็นแต่ผู้รู้อยู่เท่านั้นเองจิตมีหน้าที่รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันแปรปรวนไปเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหากว่าอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ก็มีแต่จิตใจนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็กำหนดรู้เท่าความเป็นไปของร่างกายนี่ตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดจะออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้จิตนี้ถ้าบุญเก่ายังให้ผลอยู่บุญเก่านี้ก็รอเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปอยู่ยึดกายกับใจให้อาศัยกันอยู่ได้ดังนั้นน่ะแม้นว่าจะได้พบกับความแปรปรวนความทุกข์ทนทรมานของร่างกายอย่างไรอย่างไรมันก็หนีจากร่างกายนี้ไปไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดขอให้เข้าใจตามนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รู้เท่าไว้นั่นแหละทรงสอนให้รู้เท่าตามเป็นจริงไปเรื่อยๆไปเพราะเราบังคับมันไม่ได้แล้วจะไปฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้ก็ไม่ถูกเป็นกรรมเป็นเวรเหตุนั้นจึงกำหนดรู้เท่ามันเท่านั้นเองถ้ากรรมวิบากผลหลังนั้นตามมาสนองให้เจ็บให้ป่วยอย่างรุนแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายก็ต้องนึกถึงกรรมเวรของตัวเองนี่แต่ชาติก่อนตนคงได้ทำกรรมชั่วเวรชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมเวรนั้นจึงได้ตามมาสนองเอามาบีบคั้นร่างกายอันนี้ให้ชำรุดทรุดโทรมแปรปรวนไปแต่จะให้ตายก็ไม่ให้ตายให้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นเมื่อรู้ว่ากรรมเวรของตัวเองทำมามันตามมาสนองเอาเช่นนี้แล้วก็เราจะได้อดทนอดกั้นต่ออำนาจแห่งกรรมเวรนั้นไม่หวั่นไหวก็เมื่อตนทำมันมาแล้วนี่จะเอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งกรรมทั้งหลายนั้นถึงคราวมันให้ผลแล้ว มันต้องให้ผลไปอยู่นั้นจะทำยังไงมันก็ไม่ดับดังนั้นเราก็จึงมีแต่ความอดทนอย่างเดียวกับรู้เท่าว่าไอ้กรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายมันสนองมันก็สนองแต่ร่างกายเท่านั้นเองมันไม่สนองจิตใจเมื่อใจมีคุณธรรมมีปัญญามีบุญกุศลเป็นที่พึ่งอยู่แล้วบาปกรรมนั่นมันก็สนองจิตไม่ได้เหตุดังนั้นจิตนั้นมันจึงอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมเวรอันนั้นได้เพราะจิตที่ฝึกฝนให้มีคุณธรรมอันมั่นคงอยู่ในใจแล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะว่ารู้ว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนไม่ใช่มีใครมาทำให้ร่างกายอันนี้ทรุดโทรมวิบัติแปรปรวนไปต่างๆนานาอนุภาพแห่งกรรมเวรที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาเราไม่ต้องไปเชื่อผีสางเทวดาอินพรมยมยักษ์อะไรมาลงโทษลงกรนำทุกข์มาให้แก่ตนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีใครทำอะไรให้ใครหรอกแต่ละที่อื่นก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อเช่นนั้นเพราะมันไม่มีมูลความจริงไอ้ความจริงแท้แล้วมันเกิดจากการกระทำของตัวเองโดยตรงอย่างนี้นะผู้ใดมารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะพ้นจากกรรมเหล่านั้นพ้นสิเพราะว่าไม่ทำมันอีกนี่เมื่อรู้ตัวแล้วว่าทำอย่างนั้นเป็นกรรมชั่วไม่ดีแล้วก็อธิษฐานใจเว้นแล้วไม่ทำมันแล้วอย่างนี้นะภาวนาฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับฝึกปัญญาให้เฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยๆไปเมื่อปัญญาบังเกิดยิ่งๆขึ้นไปแล้วจิตนี่มันก็รู้ยิ่งขึ้นไปหมายความว่างั้นรู้เมื่อมันรู้ยิ่งแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างหลอดไฟฟ้าอย่างนี้แหละหากว่าไส้มันก็ไม่เสียสวิตช์มันก็ไม่เสียอย่างนี้แล้วกดสวิตช์เข้าไปไฟวิ่งเข้าไปสู่หลอดไฟส่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้นก็ย่อมสว่างอยู่นั่นเรื่อยไปอะไรผ่านไปในแสงสว่างนั้นก็เห็นได้ชัดเจนเลยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละญาณความรู้ของบุคคลผู้ฝึกฝนให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ย่อมรู้อยู่ตลอดไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันรู้ว่าทุกดีก็ดีชั่วก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เป็นแต่สภาวะธรรมสภาวะธาตุอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังปรากฏอยู่แต่ก็ปรากฏในลักษณะอาการแห่งความไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ใช่อย่างอื่นใดทำไมมันจึงไม่เที่ยงนั้นก็เพราะเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปเหตุปัจจัยที่บำรุงรูปกายอันนี้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงดังนั้นจึงทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมไปก็เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าให้รู้แจ้งอย่างนี้ เมื่อเหตุปัจจัยคือบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนยังอยู่ร่างกายอันนี้มันก็ยังเป็นปกติอยู่ได้กินได้นอนหลับเดินเหินไปมาไหนก็ได้โรคภัยอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะไม่มีกรรมตนไม่ได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วว่าตนไม่มีกรรมเวรได้หนหลังมาตามสนองมันก็มีโอกาสให้ได้ทำความเพียรฝึกฝนจิตใจเต็มที่เลยคนไม่มีโรคพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นแหละแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่นะสำหรับเกิดแก่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้ได้ทำความเพียรจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้เบื่อหน่ายสิอยู่ๆแล้วก็เจ็บป่วยไข้เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ขาดสายอย่างนี้นะแล้วเมื่อภาวนาอยู่กำหนดพิจารณาอย่างนี้มันไม่เบื่อจิตอยู่ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็เบื่อเมื่อเบื่อแล้วทำยังไงอ่ะเบื่อแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพไม่ถือว่าเป็นของเราร่างกายมันวิบัติแปรปรวนอันนี้ก็สัพพวธาตุสัพพวธรรมมันปฏิบัติแปรปรวนไปเท่านั้นเองไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยไอ้จิตที่ประกอบด้วยปัญญามันต้องพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นอยู่เนี่ยจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่าจิตนั้นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเพราะว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมั่นลงไปแล้วมันไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนั่นน่ะก็ชื่อว่าจิตนั่นอยู่เหนือธรรมชาติเหล่านั้นถ้าจิตเป็นสมาธิด้วยแล้วทั้งมีปัญญาสอนด้วยทั้งมีปัญญาสอนจิตตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อตนเองสอนตนเองได้เท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันก็กล้าหาญขึ้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อพยาธิภัยมรณะภัยที่คุกคามอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่จุดประสงค์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทตามที่เป็นจริงแท้แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยสอนให้คนฉลาดให้คนมีปัญญาให้มีใจหนักแน่นตั้งมั่นตามรู้เท่าร่างกายสังขารตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นจะพ้นทุกข์คำว่าดับทุกข์ทางใจก็ดับอย่างนี้เองนะก็เมื่อเราละตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มีอายุยั่งยืนนานไม่อยากตายง่ายอยากให้มีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผุดผ่องสวยสดงดงามอยู่เสมอไปไอความอยากเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลใดไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ละความอยากเหล่านี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ละใจแบบนี้เบ่งกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทีนี้เราภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วก็ปลงวางลงไปอย่าไปถือว่าเราเป็นอะไร ร่างกายมันแปรปรวนไปก็ให้กำหนดรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปหาทางแตกดับเท่านั้นแหละไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยก็อบใช้อุบายปัญญาสอนจิตเรื่อยไปอย่างนี้นะแต่บางคนมาพูดให้ฟังว่าภาวนาไปแล้วมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้มีอาการกระตุกตามเส้นบ่มีอาการคล้ายๆกับว่าความรู้สึกแล้วมันหมุนเวียนเหมือนกับพวงจักรอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้แหละก็เมื่อเราฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตว่าอาการที่มันเป็นเหล่านี้มันเรื่องของร่างกายร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอาการที่มันเป็นนั้นมันก็ไม่ใช่ของเราก็จะไปเดือดร้อนกับมันทำไมอาการมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอาการให้เกิดความสุขอย่างหนึ่งอาการให้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนี่มันก็มีสองอาการเท่านี้เองที่มันทำให้ที่จิตใจหลงไหลเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้เท่าว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเรื่องของสภาวธาตุสภาวธรรมมันแปรปรวนไปต่างหากเมื่อรู้เท่าอยู่ในเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถือมั่นมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจก็เห็นจิตคือความรู้สึกอันนี้เป็นกลางต่อร่างกายสังขารอยู่อย่างนั้นหลังจากที่มันใช้ปัญญาซักฟอกจิตนี่เข้าไปบ่อยๆเข้าแล้วจิตนี่ปล่อยวางความยึดถือแล้วความรู้สึกอันนี้มันก็เป็นกลางเลยบัดนี้นะมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปข้างแห่งความสุขไม่เอียงไปข้างแห่งความทุกข์ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์สุขใจก็ไม่สุขแบบนี้นะสุขถ้าไปยึดถือความสุขเดี๋ยวความสุขนั้นหายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสอนไม่ให้ยึดเอาทั้งสุขไม่ยึดเอาทั้งทุกข์ทำได้อย่างนี้แล้วจิตมันก็เป็นกลางมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยแบบนี้นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาดับไปจากจิตแล้วทุกทางจิตก็ดับหมดเลยอันนี้มันเป็นความจริงแท้ๆต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเช่นนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตัณหาอยากให้ร่างกายนี่สมบูรณ์สุขก็ไม่ว่าไม่อยากอยากให้มันแตกมันดับไปก็ไม่เอาเรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมนั้นๆจิตก็มีหน้าที่รู้เท่าตามเป็นจริงอยู่เท่านั้นอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องฝึกตนที่จะต้องทำความภาคเพียรพยายามเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามฝึกฝนทนไปอยู่เนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิด ได้แต่ความสงบอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าจะทำยังไงภาวนาไปก็มันซื่อๆอยู่เนี่ยอันนี้แหละขอให้พากันเข้าใจต้องหาเรื่องให้มันคิดให้มันพิจารณาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเอ้ามันยังไม่เห็นทุกข์ก็นั่งภาวนาลงไปให้นานๆแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะนี่แหละทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เลยก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งไปนานๆมันจึงแปรผันหวั่นไหวไปเจ็บโน่นปวดนี่อะไรต่ออะไรนี่ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แปรปรวนอย่างนั้นเลยจะนั่งอยู่นานจะเข้าไรมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเล่าร้อนอะไรเลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้เราถือเอาเหตุนี้ละสอนจิตเข้าไปดังนั้นอย่าไปถือว่าเป็นของเราถ้าไปถือมั่นในของไม่เที่ยงจิตใจผู้ถือมั่นนี่ก็เป็นทุกข์มันนี่ก็เดือดร้อนแล้วเป็นงั้นก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่เรื่อยๆไปเมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วเห็นลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนเราเขาเลยในขณะนี้ในปัจจุบันนี้แหละจิตนี่มองเห็นมองดูอวัยวะร่างกายส่วนใดๆก็ล้วนแต่เป็นของว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเลยก็เมื่อมันมองเห็นเป็นของว่างอย่างนี้แล้วมันจะไปยึดถือเอาทำไมบะเนี่ยที่มันยึดถือนั่นก็เพราะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนจริงอย่างนี้แหละอย่างเช่นชาวโลกนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะก็ต้องไว้ผมยาวตัดผมสั้นไม่ได้ถูกตำหนิตีเตียนก็ได้จำเป็นต้องหมุนไปตามโลกบางคนนะทั้งที่ไม่พอใจนะเพราะลำบากเหลือเกินนะเห็นบางคนนะผมยาวแล้วนอนหนึ่งมันก็ตกลงมาปกหน้าผัดซิดขึ้นไปคอเอียงอยู่อย่างนั้นแหละดูแล้วโอ้ยทนทุกข์ทรมานเหลือเกินนะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละพระองค์จะโกนผมนะทิ้งไปซะเลยมันให้ผู้มาขอบวชกับพระองค์ก็ต้องโกนผมทิ้งตามพระองค์ไปก็ภาระของร่างกายเองก็เบาไปเป็นอย่างๆไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ผู้ที่ยังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณมากไม่กล้าตัดสินใจลงได้ไม่กล้าตัดผมนี้ทิ้งได้อย่างนั้นนะก็กลัวโลกเขาจะนินทาเอากลัวเพศโพงกันข้ามจะไม่รักจะไม่ชอบใจคือต้องประดับตกแต่งต้องดัดต้องแปลงให้มันทันสมัยอยู่เสมอแล้วการดัดผมแต่ละทีต้องเสียเงินเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยท่านเมื่อมายึดถือร่างกายสังขารนี้ด้วยความยินดีพออกพอใจแล้วมันก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าอันใดมันเป็นภาระอันหนักมันทำให้เป็นทุกข์ใจแล้วเราต้องจัดการมัน กับสิ่งนั้นเลยนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเกินไปนะนั่นแหละถ้าจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยเป็นผู้ไม่สะสมบริขารเครื่องใช้สอยต่างๆได้มามากก็แจกให้ผู้ไม่มีไปตัวเองก็ใช้สอยพอประมาณเท่านั้นมันก็ภาระอันนั้นมันก็เบาจากจิตใจคือความห่วงความหวงแหนในวัตถุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เบาบางจากจิตใจไปนี่สำหรับผู้เป็นนักบวชนี่นะเพราะว่านักบวชนี่เป็นคนผู้เดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัวนั่นแหละไม่มีบุคคลที่สองที่สามจะพึ่งหาเลี้ยงหาดูต่อไปมีตัวคนเดียวนี่นะมีตัวคนเดียวเท่านี้มันก็ต้องจำกัดบริขารเครื่องใช้สอยเฉพาะตัวพอมีพอประทังชีวิตไปได้วันวันคืนคืนไปเท่านั้นนี่มันก็เบาลงไปนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาราฮาเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโรจปุกะโลแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขังโลเกการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิขิปิตวากลุงภารังท่านปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอัญญังภารังไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สมูรังตันหั่งอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตันหากับทั้งมูลรากได้แล้วนิชชาโตปรินิพพุโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลพระศาสดาแสดงว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรเอาไปคิดไปกรองแม้ว่าผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ก็ตามเมื่อเอาธรรมะคำสอนอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ไปพิจารณาเข้าไปอย่างนี้นะและมันก็จะได้ปลงภาระอันหนักที่ตนเคยแบกเคยหามานั้นได้อยู่บ้างเช่นภาระอันหนักที่ผู้ที่ชอบดื่มเหล้าเมาสุราคัญชายาผินเฮโรอีนหรือชอบสูบบุหรี่ก็ตามหมดนี้พิจารณาดูแล้วมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมีแต่ก่อให้เกิดทุกข์ฝ่ายเดียวเห็นอย่างนี้ก็ตัดมันทิ้งซะเลยไม่บริโภคมันแล้วนี่มันก็ปงภาระอันหนักอย่างหยาบๆได้เลยมันเป็นอย่างนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันเหมาะสมกับบุคคลทุกระดับเลยแล้วการที่สะสมผ้านุ่งผ้าห่มไว้มากมายกายกองเพื่ออวดกันอะไรหมดนี่ผู้ที่พิจารณาเห็นภาระอันหนักเหล่านี้แล้วก็จะไม่สะสมให้มากเกินประมาณเลยไม่ต้องไปคิดอวดกันแข่งขันประชันหน้าอะไรกันเลยให้นึกว่าการแสวงหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับประดาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์หลายผู้ที่มาเห็นทุกข์อันเกิดจากการสะสมอย่างว่านี้แล้วมันก็สละออกไปได้แล้วก็ใช้สอยประดับตกแต่งตัวเอาแต่พอสมมาสมควรใครจะนินทาหรือสรรเสริญก็แล้วแต่เมื่อตนนั้นมันปลงภาระเหล่านี้ออกไปแล้วมันสบายใจเบาใจอย่างนี้นะ ตนได้ความสุขใจเพราะอันนี้แล้วใครจะว่าไงก็ช่างมันก็ไม่หวั่นไหวแหละมันเป็นอย่างนั้นอันทำคำสอนพระพุทธเจ้านี่ถ้าผู้ที่เข้าใจปฏิบัติตามแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ทำทุกข์ให้เบาลงไปจริงๆเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้พิจารณาดูไอ้ที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยผู้รู้ผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลกเพราะอะไรล่ะก็เพราะคนส่วนมากนะมันไม่รู้ไม่ฉลาดไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไม่เห็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นไม่มีปัญญาอุบายที่จะดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเลยแล้วความพยายามความฝึกตนปฏิบัติตนให้ถูกทางก็ไม่รู้ทางที่ถูกต้องหมายความว่างั้นนะนี่เหตุนั้นมนุษย์อ่ะมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้จึงติดอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เหล่านี้เมื่อพระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วคนอื่นในอริยสัจธรรมทั้งสี่พระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ได้เห็นทุกข์เป็นเบื้องต้นเลยนั่นแหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความคบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์สุดท้ายการที่จิตมายึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นทุกข์รวบยอดเลยแบบนี้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในทั้งห้านั้นมีโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้มีปัญญาเหนือกว่าเพื่อนเมื่อฟังพระธรรมจักขปวัตนสูตรไปท่านพิจารณาตามไปเมื่อพระองค์เจ้าแสดงจบลงปัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลท่านทั้งสี่นั้นยังไม่ได้บรรลุเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่พอแต่ก็ได้บรรลุวันต่อๆมาเรื่อยมาโดยลำดับนี่แหละขอให้ถือเอาใจความแห่งพระพุทธศาสนาให้มันได้ใจความคืออะไรก็คือทุกข์นี่เองเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่มีทุกข์ชีวิตนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนแล้วโอ้ผู้ที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยศาสนาก็ไม่มีศาสนาใดๆก็ไม่มีเลยในโลกนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นก็เพราะชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการดังที่เรารู้เราเห็นเราผ่านกันมาสัมผัสกันมาแล้วนะดังนี้โดยเฉพาะความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นะอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำขันธ์จริงๆอันนี้เป็นงั้นแต่บุคคลผู้ที่ประมาทสะสมตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจตัณหามันปิดบังจิตใจไว้มันมองไม่ให้มองเห็นกองทุกข์เหล่านี้เลยมันตัณหามันให้มองเห็นแต่การประดับตกแต่งแต่ภายนอกสวยๆงามๆสีสันวันน่าหลากหลายประดับตกแต่งร่างกายสีแดงก็มีสีดำก็มีสีขาวก็มีสีกุหลาบก็มีไอ้คนหนึ่งๆน่ะผ้านุ่งผ้าห่มไม่รู้ว่ากี่สีเครื่องทองของหยองต่างๆประดับประดาเข้าไปเรื่องอลามทั่วไอ้ คนที่หลงที่เมาเห็นเขาแล้วก็ชอบอกชอบใจก็ผูกพันเข้าไปเป็นอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วนะไอ้เรื่องหมู่นั้นมันคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหมือนพรานเบ็ดนั่นแหละเขาเอาเหยื่อเกี่ยวใส่เบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำแกว่งไปแกว่งมาปลาเห็นเข้าก็นึกว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็ไปงับเอาเสียเบ็ดก็เกาะปากไปไปก็ไหนก็ไม่ได้แต่เลยถึงซึ่งความตายอันมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นแหละไปหลงสมมุติอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นแล้วก็ไปผูกพันเข้าไปเมื่อผูกพันเข้าไปแล้ววันนี้ก็ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองเพราะว่าอันใดก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงบัดนี้หาได้มาแล้วใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปหมดไปแล้วหาใหม่อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ให้เป็นทุกข์ยังไงเล่าอันนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงทรงสอนให้พุทธบริษัทมองให้เห็นทุกข์ให้เห็นความเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์นะถ้าความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนะก็ไม่มีเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละตัณหาอุปทานเสียชื่อว่าเป็นผู้ละต้นเหตุแห่งความเกิดพยายามฝึกฝนจิตใจอันนี้เข้าไปอย่าให้มันอยากได้อะไรในโลกนี้พูดสั้นๆนะนั่นนะอย่าให้มันยึดถืออะไรว่าเป็นของเราของเขาเลยในโลกนี้อย่างนี้นะสอนใจเข้าไปสิ่งใดได้มาถึงควรที่จะสละก็สละได้เลยถึงเวลาสละก็สละมันออกไปได้สละออกไปก็เหมือนเดิมมีอยู่ก็เหมือนเดิมความรู้สึกนั้นไม่ขึ้นไม่ลงอะไรเลยสละออกไปแล้วก็ไม่เสียดายเมื่อเวลามีอยู่ก็ไม่ผูกพันกับมันไม่ถือว่าเป็นของเราถือว่าเป็นสมบัติของโลกเพราะว่ามันแตกดับไปมันก็อยู่กับโลกนี่ไม่ไปไหนแม้แต่ร่างกายนี่แตกดับไปก็ไปอยู่กับโลกนี้ไม่ไปไหนพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วแม้จะมีสมบัติมากมายก่ายกองก็ไม่เดือดร้อนแล้วผู้นั้นก็รู้จักจำแนกแจกทานรู้จักใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนักบวชก็เหมือนกันหากว่ามีอติเลกลาภร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็มีจิตสม่ำเสมอไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงกับลาภกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆเหล่านั้นผู้ฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นถึงเข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบอบรมปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อลาภยศสรรเสริญอะไรปรากฏมาชื่นชมยินดีกระตือรือร้นสะสมเข้าไว้เกิดความตนีหวงแหนขึ้นมาไม่ยอมใช้จ่ายสมบัติเหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องคล้องอยู่ในวัฏสงสารมากมายไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยแม้แต่นักบวชนี่มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะถ้า ้ามันมีจิตคล้องอยู่อย่างว่านี่ไปไม่รอดแล้วตกกระป๋องไปเลยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคึกโครมมาต่างๆอยู่หมู่นั้นนะลาภสักการะเนี่ยเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันฆ่าเจ้าของเองให้ตายทั้งเป็นเลยมันเป็นงั้นเรื่องมันอ่ะอ้าวบุคคลผู้ที่ไม่มีลาภมียศกับน้อยเนื้อต่ำใจเพราะตนไม่มีลาภไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยินยอจากคนทั้งหลายเห็นผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญเยินยอต่างๆก็น้อยอกน้อยใจอันนี้เรียกว่าเมื่อตนไม่มีลาภมียศก็จิตแฟบลงไปอันนี้มันก็เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องพยายามทำจิตให้หนักแน่นในเข้มแข็งมีปัญญารู้เท่าโลกธรรมทั้ง8ประการนั้นให้ได้โลกธรรมหมายความว่าธรรมที่มีอยู่ประจำโลกใครเกิดมาก็ต้องมาเจอทางนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาก็มีอยู่ตรงนี้ลาภยศสรรเสริญความสุขความทุกข์ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมจากความสุขเสวยความทุกข์ต่างๆนี่เรียกว่าธรรมประจำโลกพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดมาธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่นั้นใครเกิดมานี่ต้องได้มาพบความมีลาภความเสื่อมลาภเป็นต้นเหล่านี้ได้อยู่เสมอแหละเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้รู้ว่าโลกกระทำมีลาภเป็นต้นเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาควรรู้เท่าตามเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในสิ่งที่ให้เกิดความพอใจต่างๆอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่ให้เกิดความพอใจต่างๆถ้าฉะนั้นทำยังไงทำใจไงก็ทำใจเป็นอุเบกขาแล้วอยู่ในระหว่างความมีลาภมียศเป็นต้นและความไม่มีลาภไม่มียศเป็นต้นเหล่านี้นะจิตก็อยู่ในระหว่างกลางเลยเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมได้รับความสุขความสบายเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่ได้อิงอาศัยวัตถุต่างๆดังกล่าวมานั้นเป็นความสุขอันเกิดจากความสงบจิตจากตัณหาดังกล่าวมานั้นนั่นแหละอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานโดยแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้